Telewizory, na przykład telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 czerwca, minęła 9. Małgorzata Maligorska-Prażmowska i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Pytania do Marcina P., twórcy Amber Gold. Już za godzinę będzie je zadawała komisja śledcza. W tym serwisie też o potężnym hakerskim ataku i nowym unijnym budżecie. Sąd Okręgowy w Warszawie. Za godzinę pojawi się tam twórca Amber Gold. Marcin P. będzie przesłuchiwany przez Sejmową Komisję Śledczą. Jej członek Marek Suski z PiS zapowiadał w Trójce, że jednym z wątków tego przesłuchania ma być kwestia powiązań Marcina P. Wszyscy świadkowie, którzy są fachowcami w branży, mówili, że to niemożliwe, żeby taką firmę wymyślił młody człowiek, który skończył technikum ekonomiczne i był bezkarny. Wszyscy jakoś nie dostrzegali tej działalności, a politycy wychwalali, że to taki wspaniały, młody, zdolny biznesmen. Takie rzeczy za darmo raczej chyba mądrzy ludzie nie robią. Spółka Amber Gold oszukała prawie 19 tysięcy osób. Straty szacuje się na ponad 850 milionów złotych. Potężny atak hakerów. Wirus Petya infekuje i blokuje komputery firm i instytucji. Według różnych szacunków nawet w ponad 70 państwach, także w Polsce. Za dwie godziny w tej sprawie obradować będzie rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Ale najpoważniejsze skutki cyberataku są na Ukrainie. Wirus zaatakował system rządowy, największe banki, operatorów sieci energetycznych i teleinformatycznych, kolej, pocztę, firmy kurierskie i lotniska. Rzecznik ukraińskiej policji Jarosław Trakało powiedział, że jej cybernetyczny oddział zanotował ponad 200 zgłoszeń. To są zgłoszenia od firm prywatnych i państwowych instytucji. Notowane są w Kijowie, jak i w regionalnych oddziałach cyberpolicji. Wiele firm, na przykład poczta czy banki, zamykało swoje oddziały. Inne, które korzystają nie tylko z Windowsów, wyłączały jedynie komputery z tym systemem, co jednak nie paraliżowało pracy całej firmy. Tak postępowały stołeczne lotniska czy sieci energetyczne. Ukraińskie władze jednoznacznie wskazały na rosyjski ślad w ataku cybernetycznym. Teraz działanie systemów jest wznawiane. Może to zająć nawet kilka dni. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz o nowym unijnym budżecie po 2020 roku. Komisja Europejska przedstawi jego założenia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ostatecznie nie będzie uzależnienia wypłaty europejskich funduszy od przestrzegania praworządności w krajach członkowskich. Beata Płomecka. Różne były opinie unijnych komisarzy na temat uwarunkowania wypłaty funduszy od praworządności, ale przeważyły argumenty tych, którzy mówili, że odbieranie pieniędzy z powodu zastrzeżeń do rządzących w krajach członkowskich nie może się odbywać kosztem obywateli i pieniędzy na projekty. Ponadto, jak dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio, prawnicy w komisji podkreślali, że takich warunków nie można wpisać do przyszłego projektu budżetu, bo takie zapisy byłyby pozatraktatowe i łatwe do zaskarżenia przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. W rezultacie w dokumencie, który dziś zostanie opublikowany, praworządność jest wspomniana kilka razy, ale tylko w kontekście toczącej się debaty. W dokumencie są natomiast nowe priorytety – migracja i obronność, a ich finansowanie ma się odbyć kosztem m.in. funduszy strukturalnych, z których obecnie w największym stopniu korzysta Polska. Jest także zapisana większa elastyczność w przesuwaniu pieniędzy na nowe cele lub odbieraniu ich, jeśli jakiś kraj będzie miał problemy z wydawaniem przyznanych funduszy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z 30 publikacji ta została uznana za najlepszą, za książkę pod tytułem To, co widziałem, przekracza swą grozą najśmielsze fantazje. Profesor Tadeusz Wolsza został laureatem Nagrody Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Profesor tłumaczy, że opisał w niej nie tylko losy Polaków walczących o prawdę o zbrodni katyńskiej. Opisuję losy nie tylko Polaków, którzy wizytowali miejsce zbrodni katyńskiej w 1943 roku i ich wojenne i powojenne losy, ale te losy są wpisane w aspekt czy wątek międzynarodowy, czyli Komisji Raja Madena, tych wszystkich instytucji i tych wszystkich ludzi, którzy także w 1943 roku byli na miejscu zbrodni katyńskiej i potem po powrocie do swoich miejsc zamieszkania kontynuowali te swoje zainteresowanie zbrodnią katyńską. Laureat przyznaje, że wyróżnienie przyjął z wielką radością, tym bardziej, że nagrodą jest przetłumaczenie jego książki na język angielski i wydanie jej m.in. w Stanach Zjednoczonych. I na koniec jeszcze, zamiast strzykawki i igły, nowatorski plaster. Amerykańscy eksperci wynaleźli nowy sposób podawania szczepionki przeciwko grypie. Opowie o nim Rafał Motriuk. Zastrzyki tylko nielicznym kojarzą się z czymś przyjemnym, ale w przypadku wielu szczepionek są nieuniknione. Teraz sponsorowani przez rząd USA eksperci z Instytutu Technologicznego w Georgii skonstruowali specjalny plaster. Zawiera on 100 mikroigieł, które dostarczają niezbędne substancje, a potem rozpuszczają się. Są na tyle krótkie i na tyle cienkie, że podczas przyklejania plastra człowiek w ogóle nie czuje ukłucia, zapewniają wynalazcy. Badania dowiodły właśnie, że podawana w ten sposób szczepionka przeciw grypie działa. Szczegóły publikuje medyczne pismo Lancet. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław. Miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Sport. Monika Sułkowska. Niemcy i Hiszpania zmierzą się w piątek w finale Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Polsce. Niemcy stoczyli w półfinale wyrównany bój z Anglikami. Po 90 minutach i dogrywce był remis 2-2. W karnych Anglicy pomyli się o jednym podejściu za dużo i Niemcy trafili do finału. Hiszpanie pokonali natomiast Włochów 3-1, a wszystkie bramki dla zwycięzców zdobył Saul. Finał zostanie rozegrany pojutrze w Krakowie. A dziś półfinał rozgrywanego w Rosji Pucharu Konfederacji. W Kazaniu zagrają Portugalia i Chile. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Andrzeja Niedziela na to bardzo wyrównana para. Portugalczycy, pragmatyczny futbol, futbol nastawiony tylko i wyłącznie na wynik. Nie interesują ich jakieś fajerwerki techniczne czy taktyczne, ale nie uważam, że jest Portugalia tu jakimś wielkim faworytem, bo Chile drużyna, która przyjechała w optymalnym zestawieniu, drużyna, która jeszcze może coś zdobyć i będzie chciała pokazać, że wyżej rozstawionego faworyta będą chcieli pokonać. Także tutaj dla mnie 50-50, kto będzie grał w finale. Początek spotkania o 20:00. Można powiedzieć, że także pół na pół szanse mają dziś organizatorzy turnieju w Eastbourne na przeprowadzenie zaplanowanych spotkań. Wczoraj wszystkie mecze, w tym Agnieszki Radwańskiej z Lauren Davis, trzeba było przełożyć z powodu deszczu. Dziś w prognozie także możliwość opadów po południu. Kamil Majchrzek zadebiutował natomiast w zawodach ATP. Polak przegrał z Włochem Andrasem Seppim 2-6 i 6-7 w pierwszej rundzie zawodów w Antalii. Ciekawym zwycięstwem od wczoraj może chwalić się Tomasz Bednarek. W turnieju w Mediolanie był lepszy od piłkarskiej legendy Milanu. Bednarek w parze z Holendrem Dawidem Pelem pokonali Włochów Paolo Maldiniego i Stefano Landonio 6-1 i 6-1. Maldini, który na sportowej emeryturze postanowił wziąć rakietę tenisową w dłoń, zagrał w turnieju dzięki dzikiej karcie. Imponujący występ Anity Włodarczyk i Pawła Fajtka w mityngu w Ostrawie. Nasi młodzieżarze zwyciężyli w swoich kategoriach, oboje pobili rekordy imprezy. Fajtek przy okazji uzyskał najlepszy w tym roku wynik na świecie, 83 metry i 44 centymetry. Drugie miejsce tuż za nim i z rekordem życiowym zajął Wojciech Nowicki. Argentyna, Czechy, Węgry, Szwecja i broniąca tytułu Norwegia będą rywalami naszych piłkarek ręcznych w grupie B Mistrzostw Świata, a turniej finałowy odbędzie się w grudniu w Niemczech. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław. Miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. W całej Polsce pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, opady deszczu, miejscami intensywne oraz burzem, lokalnie z gradem w górach i w czasie burz silny wiatr. Na razie od 13 do 20 stopni, ale później temperatura wzrośnie do 23 stopni nad Zatoką Gdańską, 30 w centrum i 33 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Ale urwali. W Media Expert obniżamy ceny na AGD. Na przykład nowoczesne lodówki No Frost. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Oj, nerwowy jest dziś nasz pies. Bo dokucza mi wciąż stres. Jest na to sposób. Tabletki Revetia Stres. Dostępne w Rossmanie. Zwłaszcza latem. Pies przeżywa wiele sytuacji stresowych. Podróże, nowe miejsca albo rozłąka z właścicielem. Revetia. zawiera składniki zmniejszające podatność psa na stres oraz działające uspokajająco i przeciwlękowo. I na stres, co piesek dostanie? Tabletki Revetia Stres, kupione w Rossmanie. Ale Kuba, ale Meksyk! Odwiedź wyspę jak wulkan gorącą lub zachwyć się krainą El Mariachi. Tylko teraz i tylko do 6 lipca super oferta w Rainbow. Rabat nawet 500 zł dla wszystkich rezerwujących. Nie spóźnij się. Rezerwuj na stronie r.pl lub w biurze podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeśli ktoś z Państwa lubi deszcz i na dodatek mieszka w Warszawie albo w okolicach Warszawy, to chyba dobrze mu się zaczął dzień. A może pada nie tylko w Warszawie, w każdym razie jest przyjemnie i ten przyjemny dzień rozpoczynamy, mam nadzieję, przyjemnie. Program do południa. I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on rolling away on a distant sea. 'Cause I don't love you when you don't love me. You cause a commotion when you come to town. You give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine. But I don't like yours and you don't like mine. I don't care what you do at night, oh, I don't care how you get your delights. I'll leave you alone, I'll just let it be. I don't love you when you don't love me. I got a problem, can you relate? I got a woman, call it love, pain. I tried to love you for years upon years. You refused to take me for real. It's time you saw what I want you to see. That I still loved you, but just I got a problem, can you relate? I got a woman calling love pain. We made a vow, we'd always be friends. How could we know that promises end? Jestem prawie pewien, że w ciągu następnych minut dowiemy się, gdzie jeszcze w Polsce pada, bo jestem prawie pewien, że słuchacze z całej Polski włączą się dziś w nasze spotkanie do południa. Jak Państwo wiedzą, w naszym programie dawnym, czyli w trójwymiarowym gitarowym, mieliśmy totalny bałagan, nigdy nie mieliśmy scenariusza. W programie do południa jest porządek i scenariusz mówi dzisiaj o tym, że o 9.30 spotkamy się w informatorze ekonomicznym, za 10.10 pojawi się Jan Niebudek i jego stały cykl Z dala od trójki. Po godzinie 10 jak zwykle płyta tygodnia i po 10 jak zwykle środę Mateusz Matyszkowicz. Dziś gościem pana Mateusza będzie Maciej Bielawski i panowie opowiedzą o książce Twarde parapety. Przed samą 11 Ryszard Jaźwiński, który wybrał się na bardzo ciekawy przegląd. To jest przegląd filmów muzycznych. Ten przegląd odbywa się w Augustowie i co się tam dzieje, o tym wszystkim przed 11. Natomiast po 11 fundusze europejskie, o tym opowiadamy Państwu od kilku tygodni. No ale to, na co chcę szczególnie zaprosić, to na rozmowę z Martyną Jakubowicz. Martyna Jakubowicz będzie Państwa gościem i w związku z wizytą Martyny przyniosłem dziś do studia kilka płyt i do tych płyt będziemy zaglądać częściej niż zwykle. Wczoraj przygotowywałem spotkanie z Państwem i posłuchałem wielu płyt Martyny Jakubowicz i pomyślałem, że już chyba każdy z nas może ułożyć taką listę moja ukochana Martyna i na tych płytach znalazłyby się wszystkie najbardziej przez nas lubiane utwory Martyny Jakubowicz. Dzisiaj po godzinie 11 Martyna będzie Państwa gościem. Martyna świętuje 40-lecie swojej działalności artystycznej, ale mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać całkiem normalnie o muzyce w myśl tytułu jednej z piosenek Martyny. Ja tu sobie gram. To dzisiaj po godzinie 11 Martyna Jakubowicz Państwa gość. A gdyby ktoś z Państwa chciał zadać normalne pytanie Martynie Jakubowicz, to polecam adres internetowy piotr.baron@polskieradio.pl. Czekam. Martyna pojawi się w studiu po godzinie 11. A my sięgamy częściej niż zwykle do płyt Martyny Jakubowicz dziś i róbmy to już teraz, bo potem jak zwykle zabraknie czasu. Jesteś nie z tych stron, padłeś bezpowrotnie. Jeśli szukasz kłopotów, to to jest niezłe miejsce. Jeśli szukasz kłopotów, aż po szyję w nie wdepniesz. Absolutnie na wszystko musisz być gotów. Bramy nieba są blisko, jeśli szukasz kłopotów. Człowiek wiedziałby o losach zaginionego. Ktoś nowy widzi dom i o drogę znowu pyta. Jeśli szukasz kłopotów, to to jest niezłe miejsce. Jeśli szukasz kłopotów, aż po szyję mnie wdepniesz. Absolutnie na wszystko musisz być gotów. Bramy nieba są blisko, jeśli szukasz kłopotów. Kłopoty to jej specjalność. Jestem ciekaw, czy są wśród nas dziś do południa słuchacze, którzy pamiętają, kiedy ten utwór był na liście przebojów programu trzeciego, bo był. Odtwarzaliśmy go wtedy w popołudniowych audycjach. Zapraszamy do Trójki, a potem Marek prezentował na liście. Kłopoty to jej specjalność. Martyna Jakubowicz. Do innych utworów Martyny jeszcze wrócimy, bo dziś po 11 będzie Państwa gościem. A gdyby ktoś z Państwa chciał zadać normalne pytanie Martynie, proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl. To pytanie zadam po godzinie 11, wtedy, kiedy pani Martyna pojawi się w studiu. A teraz sięgamy po kolejną płytę z koszyka, tym razem zespół Blood, Sweat and Tears. Thank you. Once I met the devil, he was mighty slick. Tempted me with worldly goods. He said, you can have your pick. But when he laid that paper on me and he showed me where to sign, I said, thank you very kindly, but I'm in too great a need of mine. Don't I get me a piece of the sky on those? I'm gonna get me some of that old sweet rose. I've said, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Świetna kapela i od czasu do czasu sięgamy po ich płyty, zespół Blood, Sweat and Tears. Informacje od państwa w Siedlcach 15 i pada i słuchacze skupieni wokół radioodbiornika nasłuchują trójki. To się cieszę, bo teraz mamy nowego niedźwiedzia, Grizzly Bear. Taki nowy utwór w Trójce, zespół Grizzly Bear. Minęła 9.30. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Publicysta ekonomiczny Zbigniew Biskupski i Arkadiusz Rzekier. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam pięknie. Dojechał pan dzisiaj do radia, czy dopłynął? Dojechałem, aczkolwiek szybciej byłoby kajakiem. Tak też mi się wydawało. Rząd szuka sposobów na załatanie dziury budżetowej i tu zła informacja dla wszystkich tych, którzy wybierają się w najbliższym czasie na wakacje, bo szykuje się w związku z tym podwyżka opłaty paliwowej. A może nie tyle załatania dziury budżetowej, bo akurat ta dziura jest rekordowo niska. Coraz mniejsza. Tak. Natomiast przede wszystkim to jest już takie działanie na przyszłość związane z tym, że budowa dróg, która jest finansowana z funduszy europejskich, wkrótce musi być finansowana z naszych własnych środków. A później trzeba będzie je remontować. No, zwłaszcza właśnie modernizacja i remont. Mm-hmm. Zresztą po to niby wymyślono opłatę paliwową, aczkolwiek no niekoniecznie pieniądze z niej do tej pory szły na remont i modernizację dróg, a przynajmniej nie w całości. No i teraz rząd sobie policzył, że jednak musi podwyższyć o 20 groszy, żeby nazbierać 5 miliardów. A pamięta pan te czasy, kiedy się obniżało akcyzę na paliwo? No oczywiście, że pamiętam te czasy. Zresztą tu każdy podatkowiec powie, że jeśli chce pan zwiększyć wpływy z określonej dziedziny sprzedaży, no to wtedy jeśli akurat produkt jest objęty akcyzą, to należy obniżyć. Mhm. Bo wtedy po prostu nie tylko metodami karnymi uszczelnienie działa, ale również ludzie chętniej płacą, bo nikt nie chce być przestępcą podatkowym. No i więcej kupują. Więcej kupują oczywiście, bo cena jest niższa. Także te 5 miliardów to sprawia, że jak wyliczyli szybko analitycy, paliwa podrożeją średnio o 24-26 groszy, czyli właściwie ten cały efekt, który mamy w tej chwili spowodowany z tanim dolarem, tanim dolarem, tanią ropą i tanią ropą zostanie zjedzony, no tak, mówiąc brzydko. Czyli właściwie tak jak jeszcze wczoraj słyszałem, że nareszcie mamy tanie wakacje, jeśli chodzi o paliwo, to dzisiaj już niestety wakacje tradycyjne, czyli zaczyna się od ulew i od benzyny, która wcale nie chce być tańsza. Wiedział pan o tym, że jesteśmy atrakcyjnym rynkiem dla branży jubilerskiej? Tak, oczywiście. Do Polski trafia rocznie biżuteria za ponad miliard złotych. Tak, i jest kupowana. To jest tylko z importu, natomiast pamiętajmy, że mamy kilkanaście tysięcy naszych jubilerów, którzy produkują piękną biżuterię, a Polacy, a zwłaszcza Polki oraz Polacy mężczyźni kochający Polki bardzo kochają biżuterię i wraz ze wzrostem stopnia zamożności również wzrasta coraz bardziej sprzedaż. A biżuterii, nie tylko bursztynowej, choć bursztyn też wrócił właśnie do łask. Przez lata mieliśmy import chiński, bo wiadomo, wszystko co chińskie jest tanie. Teraz już Chińczycy rynek tracą, a na nasz rynek wchodzą tacy znani chociażby z historii wspaniali jubilerzy, jak włoscy czy hiszpańscy. Natomiast jeśli chodzi o to nasze zamiłowanie do biżuterii, to ono nie jest absolutnie takie, jakbyśmy sobie wyobrażali, bo można byłoby sądzić, że to południowcy właśnie kochają biżuterię, bo nawet mężczyźni, prawda, obwieszeni są tymi złotymi łańcuchami. Natomiast moja znajoma kilka lat temu, która szukała sobie zajęcia na Teneryfie, wymyśliła, że piękną naszą polską biżuterię tam sprowadzi, no bo to przecież Hiszpania. No i niestety splajtowała, bo Hiszpanki nie kupują wbrew stereotypom tak biżuterii, mimo że naprawdę nasza biżuteria również pod względem artystycznym jest najpiękniejsza na świecie i tutaj kupujmy przede wszystkim swoje, a inni niech się naprawdę starają, skoro chcą naszym jubilerom robić konkurencję. No to teraz troszkę o technologii i cyfryzacji. Polska chce być liderem 5G w Europie. Przeczytałem dzisiaj w jednym z dzienników, że to oznacza 1 gigabit na sekundę. taka szybka będzie transmisja? No, nie mamy wyjścia. Jeśli faktycznie wszystkie programy gospodarcze nowego rządu, nowego, no ten rząd już 2 lata rządzi, prawda, obecnego rządu mają być wdrożone, to bez cyfryzacji nie da się właściwie niczego zrobić. No poza tym, jeśli ma poprawić się również poziom naszego życia, zwłaszcza, że no, jesteśmy liderami, jeśli chodzi o przyswajanie nowinek jako konsumenci również, związanych chociażby z bankowością czy handlem internetowym. Ktoś mi mówił, że nawet na Zachodzie nie jest tak popularna ta sfera właśnie nowinek technologicznych, jak właśnie w Polsce. Panie redaktorze, po części to wynika z takiego pojęcie w ekonomii nazywa się renta zapóźnienia, czyli że my startowaliśmy z zupełnie innego pułapu. Tak było z czekami, pamięta pan. Były one przez chwilę, a w tej chwili we Francji czy Stanach Zjednoczonych dalej czekami płacą, tak? Bo oni się do tego przyzwyczaili. My od razu natomiast przeskoczyliśmy na etap kart bankomatowych. A w Stanach Zjednoczonych dalej są pagery. No też, no więc właśnie. No, więc my jesteśmy nowocześni i również dlatego, że od razu przeskakujemy pewne etapy ewolucji, mówiąc umownie. Natomiast no jesteśmy, zawsze byliśmy społeczeństwem bardzo otwartym, bardzo innowacyjnym, aczkolwiek infrastruktura być może o tym nie świadczy. Natomiast jeśli chodzi o naszą psychikę, to my jesteśmy bardzo podatni na wszelkie nowinki. Oczywiście z infrastrukturą musimy gonić, zwłaszcza kraje nadbałtyckie. One dla nas mogą być pewnym wzorem, a poza tym no, jesteśmy na litość boską 40-milionowym społeczeństwem. 38 milionów. No nie kłóćmy się o przecinki. W sercu Europy, więc to jest najwyższa pora właściwie, ale tym bardziej liderem powinniśmy być. No dobrze. Nasi sąsiedzi, Niemcy, bardzo chętnie wpadają do nas na zakupy. Przygraniczne dyskonty odnotowują kilkuprocentowe wzrosty w obrotach. I to właściwie nie tylko na ścianie zachodniej, ale i również na wschodniej. No to też nic nowego. Co prawda takie fale wzmożonych zakupów, jeśli chodzi o skalę obrotów, występowały wtedy, kiedy polski złoty był słaby, a w tej chwili, jak wiemy, złoty przynajmniej od 4-5 miesięcy jest rekordowo mocny, zarówno wobec euro, jak i dolara, czy tym bardziej funta brytyjskiego. I franka. No i franka też, aczkolwiek to jest inny ból, inny kłopot, inna radość przez łzy. I mimo to, że może te relacje kursowe nie są takie dobre, to jednak po pierwsze, u nas w dalszym ciągu ceny, mimo inflacji, ceny są dość atrakcyjne w porównaniu z innymi rynkami, a pamiętajmy, że niemiecka gospodarka, co ogłosiła niedawno pani kanclerz, rozwija się najszybciej od 50 lat. To są hasła ogólnogospodarcze, natomiast w praktyce to się przekłada na to, że obywatele mają więcej pieniędzy i rozbudzone bardziej potrzeby. No. A ponieważ są praktyczni, Niemcy są chyba jeszcze bardziej praktyczni niż Polacy, to przyjeżdżają ci, którzy mają blisko, robić zakupy tutaj. I powiedzmy sobie szczerze, ze wschodu, no to wiadomo, jakość polskich produktów, może sobie Putin opowiadać bajki dla Rosjanina, Białorusina czy Ukraińca, jakość polskich produktów nie jest wcale gorsza niż zachodnioeuropejskich, a są one dużo tańsze. No właśnie chciałem o tym powiedzieć, że kupujemy, czy nasi sąsiedzi kupują u nas, dlatego że u nas jest po prostu smacznie. Smacznie i lepiej i zdrowiej. Nasze, jeśli chodzi o żywność, nasza żywność ekologiczna rozwija się bardzo dynamicznie, a w tej chwili wiadomo, jest trend, chcemy żyć zdrowo. Może to nie jest taka świeża nowinka, ale powracają eksploratorzy na słynny 65 kilometr trasy Wrocław-Wałbrzych. Wie pan, o co chodzi? Wiem, sezon ogórkowy się zaczął. Tak. Nie mamy potwora w Loch Ness, może gdzieś tam na jeziorze Hańcza na Suwalszczyźnie można byłoby tego potwora szukać, ale nawet był chyba szukany, a w tej chwili po Przekątnej w drugim końcu Polski będzie poszukiwany złoty potwór, czyli złoty pociąg. Ale wie pan, jak się polscy jubilerzy ucieszą z tego powodu, jakby tak znaleźli ten pociąg? Ja myślę, że nasi jubilerzy doskonale poradzą sobie z tymi metalami szlachetnymi, kamieniami szlachetnymi, półszlachetnymi, którymi dysponują. Naprawdę ich pomysłowość jest nieziemska, artyzm przeogromny i myślę, że ku zadowoleniu Polek i Polaków, którzy też chętnie biżuterię dla Polek kupują. Zbigniew Biskupski i Arkadiusz Rzekiel, dziękujemy, do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Dziękujemy za informacje ekonomiczne, a wśród płyt i pań z gitarami pojawia się dzisiaj jeszcze Melisa. We got something we both know it. We don't talk too much about it. Ain't no real big secret all the same. Somehow we get around it. Now listen, it don't really matter to me, baby. You believe what you wanna believe. You see, you don't have to live like a refugee. Somewhere, somehow, somebody must have kicked you around some. Tell me why you wanna lay there and revel in your abandon. Honey, it don't make no difference to me. Somehow somebody must have kicked you around some. Who knows, maybe you were kidnapped, tied up, taken away, and held for ransom. Melissa Etheridge po informatorze ekonomicznym. Informatorze ekonomicznym panowie zachwalali jakość polskich produktów, a my sprawdźmy zaraz, jak brzmią polskie duety. Piotr Zioła i Natalia Przybysz. Przestaje się trząść. Huragany wieją, wylewają rzeki i tykają zapalniki bomb. Wiesz, nie odróżnię, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos, jak echo tłuczone. Bezradnie, jak dziecko za zasłoną mgły. Gdybyś była głodna, no proszę kawior i szampana, gdybyś chciała pić. Wiesz, nie odruszę cię to światło czy mrok i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos jak echo tłuczone szkło. Rzucam kości, czytam z wosku, czytam z krwi. Nie mam cię, nie ma cię przy. Moje w ustach to, co chcę powiedzieć, gdy zobaczę z bliska twoją twarz. Ale jeśli stanie ością w gardle, kto się wtedy będzie głośniej śmiał? Piotr Zioła i Natalia Przybysz, a teraz za 12 minut 10 i nasz środowy cykl, który przygotowuje Jan Niebudek. Z dala od trójki. O tym, że ma się ukazać, plotkowano od miesięcy. W końcu jednak mamy potwierdzenie. Powstanie polska edycja Vogue. Okładka z supermodelkami czarno-biała brytyjskiego Vogue'a z 90 roku, która zdefiniowała ten ich moment. Czy chwilę wcześniej debiut Anny Wintour, pierwsza jej okładka amerykańskiego Vogue'a, kiedy pokazała modelkę w jeansach o zgrozo na okładce Biblii Mody. O fenomenie popularności Biblii Mody, jak nazywany bywa Vogue, mówi Anna Gacek. Czy tak wiele niezapomnianych okładek Maisela, który przez lata miał wyłączność na okładki włoskiego Vogue'a? Magazyn zadebiutuje w ciekawym momencie, oto ekonomiści mówią, że gospodarka jest w dobrej kondycji, stale rośnie popyt na dobra luksusowe. W Warszawie jest już dom handlowy, w którym kupić można torebki i buty za kilkanaście tysięcy złotych. Choć z drugiej strony są też marki, które wycofują się z Polski. Ale wróćmy na rynek luksusowych magazynów, na którego najwyższą półkę chce trafić Vogue. To jest rynek, na którym z jednej strony od lat z fenomenem swojej wiernej, wielopokoleniowej publiczności dominuje twój styl. I jest to rynek, na którym niespecjalnie przyjęła się rzetelnie, wcale nieźle robiona polska edycja znakomitego przecież i zasłużonego tytułu globalnej prasy, jakim jest Harper's Bazaar. Więc Vogue ma tutaj właściwie dwie możliwości. Albo się przyjmie, albo nie. Specjalnie środka nie ma, bo Vogue nie jest przeciętny, więc przeciętny odbiór tego tytułu też będzie traktowany jako porażka. Tajemnica sukcesu finansowego Vogue'a jest prosta. Musi utrzymać się ze sprzedaży i z reklam. Vogue modę kocha. I teraz pytanie, czy w znaczeniu szalonym, romantycznym, pełnym właśnie miłości do sztuki, jaką jest moda, jak na przykład włoska edycja tytułu, czy w znaczeniu bardziej praktycznym, pokazującym radość, jaką daje moda i obcowanie z nią, jak na przykład amerykańska edycja, czy w znaczeniu bardziej jednak dziennikarskim, jak dotąd słynące nie tylko z mody, ale także i z pewnego poziomu dziennikarstwa brytyjskie wydanie Vogue'a właśnie. Osoby, które odpowiadają, te ujawnione w tej chwili za redakcję polskiego Vogue'a, niewątpliwie sugerują sobą, swoimi wyborami estetycznymi, dotychczasowym nowym dorobkiem, bardziej powściągliwą miłość do mody. Małgosia Bela ubiera się zawsze bardzo klasycznie, bardzo skromnie, nie krzyczy metkami, nie krzyczy markami, więc ta ostentacja, jaką kochają polskie osoby publiczne, by tak łatwo wytknąć, o, torebka za tyle, buty za tyle i sukienka za tyle, nie do końca zgodzi się, myślę, z linią programową polskiego Voga. Pytanie oczywiście, w jakim kierunku podąży magazyn, bo choć marka jest globalna, to jednak musi przybrać lokalny polski charakter. Warto podkreślić, że Vogue debiutuje po pewnym czasie na rynku nawet bardzo prężnym. Holandia ma Voga dopiero od 5 lat. Bogata Skandynawia nie ma Voga do dziś. Są kraje, gdzie Vogue się nie przyjął, na przykład Grecja, gdzie był i już go nie ma. Często naszego polskiego Voga ustawia się w szeregu z tymi, cudzysłów, wschodnimi, czyli Vogue'iem rosyjskim czy Vogue'iem ukraińskim, co oczywiście jest błędem. To są kraje wielkich kontrastów, ale także i wielkiego bogactwa, jakiego my tutaj jeszcze specjalnie nie mamy. Vogue, to lubię podkreślać, znaczy marzenie, zawsze. W Vogue zawsze musi być coś, do czego chcesz aspirować, albo coś, co uruchamia twoją wyobraźnię i przenosi cię do lepszego świata. I nie ma znaczenia, czy dla kogoś będą to buty, na które musi oszczędzać 6 pensji, czy dla kogoś innego dom na zamkniętym dla innych skrawku świata, jakiejś egzotycznej wyspie, na który też sobie na pięknych zdjęciach popatrzy. Vogue musi sprzedawać fantazję, żeby był Vogue'iem. I teraz pytanie i wyzwanie dla redakcji. Jak zdefiniować polską fantazję? W jakim jesteśmy momencie? Jeśli Vogue zaryzykuje i nie zechce flirtować z sieciówkami, nie zechce być dla wszystkich, Vogue nie może być dla wszystkich, wtedy nie jest Vogue'iem. Jeśli pójdzie właśnie w stronę tego, jak można mówić o modzie, jak można pisać o modzie, jaka to jest sztuka, jaka fantazja, jaka niedorzeczność piękna. Jeśli nauczy się to pokazywać i nauczy też swoje czytelniczki tego właśnie wielkiego marzenia, wtedy będzie jedyny taki na polskim rynku. I wtedy być może odniesie sukces. Dziś nasz stały cykl przygotował Jan Niebudek w towarzystwie naszej znakomitej koleżanki Anny Gacek. Dziękujemy bardzo. I jeszcze sięgam do scenariusza, o którym Państwu wspominałem, bo jest porządek w naszym programie dopołudniowym. Scenariusz mówi o tym, że po godzinie 10:00 odtworzymy utwór z płyty tygodnia. Zachęcam Państwa do posłuchania i do nasłuchiwania, bowiem egzemplarze płyt będą jak zwykle dla Państwa to po godzinie 10:00. Po 11:00 natomiast spotkanie z Martyną Jakubowicz. No i oczywiście nie uciekniemy od tego, by porozmawiać przynajmniej przez chwilę o bluesie.